Naam, tanbihi yetu ya leo itazungumza juu ya suala ambalo watu walifahamu, lakini ufahamu inabidi ufanyiwe marekebisho. Mtu anaweza akafahamu jambo, lakini ufahamu ule inabidi usahihishwe. Kwa hii ndio maudhui yetu ya leo, itakuwa katika hali hiyo, tanbihi ya kutoa tu usahihisho wa ule ufahamu ambao wewe umefahamu jambo fulani hivi, kumbe ufahamu wake umekuja katika sura ambayo ni nyingine kabisa iliyokuwa imekubalika katika sheria. Zamani kabisa, katika miaka ya 1992 au 93 au 90, kuanzia 90 mpaka 93 94, ilikuwa kwa kawaida mara nyingi huwa naenda Tanga kwa ajili ya mihadhara, mambo mengine mbalimbali. Sasa ikawa siku zile kulikuwa kuna mvutano, ile mgongano clash kubwa baina Ansari Sunna na wale watu ambao walikuwa ni wabid'a, kina Zahrau, Tamta na wengineo. Sasa kwa upande hawa watu wa bid'a wakawa wanatetea suala la maulidi, na kwa bahati nzuri wakakipata kitabu kimoja, si cha shafi gani, katika mashafi wao wa kisufi, anafafanua kwamba hawa waliosema maulidi hayafai hawakufahamu. Kwa hiyo ufahamu ule tunataka tusahihishe. Kwa hiyo kile kitabu au anwani ya msemo wao walikuwa wakisema mafahimu yajibu an tusahha, yani ufahamu nataka sasa kusahihisha. Kumbe wao ndo wanabidi wasahihishwe ufahamu wao. Sasa hii ni nukta tunataka kuleta kwamba kitu ambacho tunataka kukuelezea ni unakifahamu wewe, lakini tunataka tusahihishe ule ufahamu. Nafikiri baada ya zana tutaendelea. Naam, tutakuwa tunatumia kitabu hapa cha al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullah. Kitabu hiki amekipa kichwa cha habari tahrimu alati tarb, kwa maana ya uharamu wa zana za muziki. Alati tarb yani musical instruments, uharamu. Kina faida nyingi ambacho mtu kama atakuwa na uwezo wa kupata akakisoma atafaidika mambo mengi kabisa, ambayo ndio hayo kwamba wewe umefahamu hivi, kumbe uhalisia jambo lenyewe. Ndani ya kitabu hiki tutakwenda moja kwa moja katika ile chapter alozungumzia fi dhikri al ahadith as sahiha fi tahrim al ghina wal alat al tarab, kuhusu hadithi ambazo zimekuja sahihi za kuharamisha majimbo haya na zana hizi za muziki. Hadithi hapa ameziorodhesha saba, lakini sisi tutachukua hadithi hizi mbili ambazo ni fupi na kwa mujibu wa wakati wetu. Alhadithu alawwal, hadithi ya kwanza ni hadithi ya ibni an abi amir au abi au abi malik al-ash'ari قال ومن حديثه ني مرفوع قال صلى الله عليه وسلم امسيما متوم صلى الله عليه وسلم لا يكونن من امتي اقوام وتكuja watu katika umati wangu. ومتوم anazungumzia في المستقبل يعني mambo ambayo yatakuja baadaye. لا يكونن من امتي اقوام, watakuja watu katika umati wangu, watu hawa yastahilluna, watahalalisha. Yastahilluna, yani bado sentence inatueleza kwamba ni future tense. Yastahilluna, watakuja kuhalalisha mambo yafuatayo. Akalitaja Mtume salam la kwanza ni al-hira. Al-hira ni maana ya farj, au kwa lugha nyingine tusema ni zina. La pili wal-harir, watakuja kuhalalisha hariri. La tatu watakuja kuhalalisha al-khamr, ulevi. Jingine kalitaja Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam la mwisho katika riwaya hii, wal-ma'azir, na al-ma'azir. Kwa hiyo katika hadithi hii tunajifundisha ya kwamba haya mambo aliyotaja Mtume sallallahu alayhi wasallam asili yake ni haramu, lakini watakuja watu watakuja kuihalalisha. Pili, katika hadithi hii tutalizungumzia hili jambo la mwisho, al-ma'azif, ambalo ndiyo nukta yetu. Haya mengine al-hirra wal-harira wal-khamr, hatutaacha, tutalizungumzia hili al-ma'azif. Kwa hiyo katika mambo ambayo baadaye watu watakuja katika umma huu wa Mtume sallam watahalalisha haramu, wao watakuja kwa namna nyingine zozote watalifanya jambo hili la al-ma'azif liwe halali. Kwa tunaliacha hili ma'azif, tutakuja kuangalia huko mbele nini maana al-ma'azif. Hadithi ya pili katika miongoni mwa hadithi aliyoirisha Albani ni hadithi ya sita katika zile hadithi al-saba alizozieleza. Hadithi hii ni hadithi kutoka kwa Imran bin Hussein, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anasema yakunu fi ummati, itakuja kuweko katika umati wangu. Bado anazungumzia mustakbal, future tense. Itakuja kuweko katika umati wangu mambo yafuatayo. Qatfun, tunasema katika lugha nyingine ya Kiswahili ni masala haya ya ubakaji, au katika lugha nyingine ya Kiingereza wanasema abusement, mambo ya unyanyasaji. Yanahusiana na mambo haya, mtu kambaka mtoto wa kiume, si nani, si kambaka. Sasa mambo haya yatakuwa yatakuweko. Akalitaja jingine, akasema Bwana Mtume sallam utakuwa na masakh, bimaana masala ya mambo yaliokuwa ni ya majanga au mabalaa, vitu ambavyo havikuwepo pengine huko nyuma. Mfano labda unasikia kuanzia sasa hivi watu wote itabidi wawe na ile stay at home kwa muda wa miezi sita au kwa muda. Almuhimu ni mambo ambayo yalikuwa ni mabalaa, majanga makubwa makubwa, maradhi ambayo dawa yake haifahamiki, chanjo zake hazifahamiki. Basi mara kirusi kimejibadilisha, kimekuja katika njia nyingine na jingine. Wahasta, utakuwa na masala haya ya ima ya kupatwa kwa jua mara kwa mara au kupatwa kwa mwezi. Ila pakasema ya Rasulullah, wa mataa zalika, haya mambo yatakuja lini, yatatokea lini, muda gani? Qal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, iza dhaharat al-ma'azif, yatakapodhihiri al-ma'azif. Sasa al-ma'azif hii underline nini hii ambayo ndio darasa letu kubwa leo, itakapodhihiri al-ma'azif. Pili, al-qiyan, watakapokuwa wengi. Al-qiyan, al-qiyan ni jamu ya qaina. Qaina ni al-mughniya, ni mwanamke ambaye ni mwimbaji. anaitwa Aina, wakiwa wengi wanaitwa Kiana. Kwa hiyo wakiwa hawa waimbaji wanawake wengi, na inakuwa ndo swala ambalo la fahari, wanawake kuonekana wanaimba na wanapongezwa na kupewa tuzo. Na jambo jingine akisema, kwa shurbatil khamr, itakapokuwa sasa ulevi wa nywewa, basi yatatokea mambo haya. Kwa hiyo tunakuja sasa katika suala la hii al-ma'azif. Hadithi ya kwanza Mtume anasema watakuja watu kuhalalisha, ina maana ni haramu al-ma'azif. Ya pili, itatokea maafa, mabalaa na kupata kwa mwezi itakapokuwa imedhihiri al-ma'azif. Nini maana al-ma'azif? Kwa bahati nzuri, Al-Albani katika kitabu hiki akaweka kurasa maalum ya kusherehesha haya maneno. Anasema faslu, ambayo inazungumzia sharh al-mufradat gharib al-hadith, sherehe au fafanuzi wa zile vocabularies ambazo zimeonekana katika hadithi hizi. Kwa hiyo kuna nyingi, lakini sisi tunakwenda katika hii al-ma'azif. Naam. Al-ma'azif imefasiriwa katika lugha, katika vitabu vya wanazuoni kama ifuatavyo. Na hii ndio darasa letu au tanzihi yetu ya leo, kwamba inawezekana ikawa unafahamu, lakini sio ufahamu ule ambao tutaufahamisha. Anasema al-ma'azif hiya at-tufufu wa ghayruha mimma yudrabu bihi kama fi an-nihaya. Ukisikia ad-dufuf, maana yake ni kwamba ukisikia al-ma'azif, al-ma'azif maana yake ni kwamba ni matufu na vitu vya mfano wake vinginevyo, ambapo yudhrabu biha, bihi, vyapigwa vitu hivyo na baadaye itatoka muziki. Hii ni tafsiri ambayo imefasiriwa na Ibn al-Athir katika النهاية في غريب الحديث. وفي القاموس نكتك قاموس، لكن هذا قبل شوية تنبيه لم تنزك يا قولي زمبين يه في بيوفو كنا هذا إنيليس وقام بقوم بالمعازف ندوفو دوفو كشريع ونزونه ميليزيا قام بنحرام. Kwa nini? Kwa sababu ni katika al-ma'azif. Illa, isipokuwa, yani al-istithna, kama anavyosema watu wa falsafa, kwamba there is no rule but exception, hakuna sheria isipokuwa, lazima iko ile exception, isipokuwa. Kwa hiyo dufu ni haram isipokuwa lin-nisa, kwa wanawake tu, basi duna rijali, bila wanaume. Na wanawake hawa walipiga dufu hilo iwe katika mambo mawili tu wanazoona, nasema inda nikaha au inda yaumil idi au siku ya idi, wamejifungia ndani peke yao, wanapiga dufu kwa ajili ya kusherehekea. Nafikiri wakastadili ile riwaya Bibi Aisha radhiallahu anha alipokuwa akipelekwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mumewe, pakaulizwa, basi vipi, mbona hakuna basi hata mwenye kuleta basi waimbaji katika nyinyi? Ndio ikaja haya kwamba pakapigwa dufu na wakawa wanamshindikiza katika yale mashairi maarufu, atainakum atainakum ila akhir. Yani ni katika mfano kama vile ambavyo unavyoona watu wanapeleka bibi harusi zamani, si siku hizi. Bibi harusi kangia, kangia mgeni kaole. Kwa hivyo wakawa wanamshindikiza na dufu. Kwa hiyo hapa dufu ni jaiz, lakini kwa wanawake tena. Basi dufu hiyo isiwe na vile vishanga vya round vile ambao vinatoa ile, iwe ni dufu tu peke yake. Kisha al-ma'azif ikafasiriwa na katika al-qamus ni al-madahi, ni zana za muziki kaludi wa tumbur, kama mfano vile udi na tumbur. Tukisema udi na tumbur ni vitu vile ambavyo vinafanana lakini vinatofautiana katika hali moja. Udi ni gitaa ndogo ambayo kiasi ambacho nafikiri wale wapigaji tarabu wale zamani ukiona ukienda Zanzibar modern star na Mombasa wana vitu ambavyo mtu anaweka. Hii inaitwa udi. Tambur ni sasa ile gitaa refu lina shingo unukun tawil asimama nalo mtu tambur. Ndo maazifu hiyo, tunakuja maana maazifu. Au vile vile ikafasiriwa kama alivyosema Ibn al-Qayyim katika kitabu chake maarufu al-Ighatha, anasema wa hiya alatun lahu kulluha, ni zile zana zote za muziki zote kulluha. Hii inaingia kwa maana al-maazi. La khilafa baina ahli lughati fi dhalika, hakuna khilafu yoyote kuhusu watu wa lugha kwamba chombo cha muziki hakiitwi maazi. Wanazuoni wote wa lugha wanakubaliana chombo chochote ambacho ni cha muziki basi kitakuwa kinaitwa al-maazi. Na katika tafsiri nyingine akasema shekhe, ni tafsiri Imam Dhahabi katika sir, sema Imam Dhahabi al-ma'azif ni ismun likulli alati al-manahi, ni jina la kila chombo cha muziki. Allati yu'zafu biha, ambacho chombo hicho kinatumika ima kikapigwa au katika namna nyingine yoyote kikatoa ile rhythm melody katika hali ambayo ikawa mtu aburudika kutokana na ima kupigwa kile chombo au kufanyiwa namna nyingine yote, basi hicho kitaitwa al-ma'azif. Mfano kalmismar, kama mazumari ya mazumari, basi inaitwa al-ma'azif hiyo ambayo asili yake ni haramu. Wa tambur na ile gita kubwa. Wa shababa, ashababa huma na shababa, ashababa ni zile pipe jembamba ambapo pengine zina tundu tundu, alafu yawekwa mdomoni mtu akuliza, wanaita nai, au lugha nyingine yote tukaita wewe, au kwa Kiingereza wanasema ni musical pipe. Kwa hivyo hii ni maazi. Na jingine akasema Imam Dhahabi kwamba al-ma'azifu ni ash-shababa ash-afwan was-sanuj. As-sanuj huma na as-sanuj. Sanuj ni zile plate ambazo zatumika kuinogesha ile ngoma, kama sahani za chukuliwa za pigwa chakula. Hii inaitwa sanuj. Kwa hiyo tafsiri ya al-ma'azif tunaipata, kumbe kitu chochote ambacho kinatoa ile ladha ya muziki, hiyo ma'azif, ambapo Mtume akasema watakuja watu kuhalalisha, bi maana ni haram. Sasa kwa siku zetu za sasa, mara nyingi hii inaingia katika vile zana ambazo zinazokuwa ni za kisasa za kielektroniki, ima piano au kuna keyboard ambayo tayari imekuwa, wanasema imekuwa composed, tayari wewe unabonyeza tu na ndio maana ikawa tarabu ya zamani na tarabu ya sasa tofauti. Zamani ilikuwa ukenda kusikiliza tarabu kwa watu wa visiwani, huku kote katika stage wanajaa wapigaji, lakini leo kuna watu wawili tu au watatu, mwimbaji na huyu mmoja tu anacheza na basi. basi karafu inakuwa imenoga kabisa. Sasa pia nawe hii itakuwa ina nini? Ihram. Sasa cha msingi hapa tunataka kufahamisha kwamba ukisikia kwamba vitu ambavyo vinaharamishwa ni asili yake ni haramu, kwa hiyo mtu asije akajudge ile outcome kumbe ile asili ya jambo ni haramu. Mfano, ukienda katika hizi selula zetu, simu hizi, mara nyingi utaona mtu anaweza akaiwekea kwamba hii si nini, mito tu ya simu, lakini ukiangalia katika mito hii ya simu utaona kwamba kila mmoja wapo umesheheni ndani yake almaazi, ima itakuwa nai, ima itakuwa zumari, ima itakuwa gita, ima itakuwa cha msingi chochote kile ambacho kinatoa ile sauti. Mfano, katika simu ya kila mtu kuna sehemu ya milio. Naonaje mimi? Atapata hii na hii tatu, kinachosikika hapa ni almaazif, ambayo ndo nini? Haramu. Kwa hiyo nafikiri watu wengi wameelewa tu kwamba ni mlio wa simu, lakini kumbe kile kitu kilichobeba mlio wa simu tayari ni haramu. Nafikiri kwa wale watakuwa na simu watazijaribu wa wenyewe. Mtu anakuja ndani ya swala, tunaswali huko tuna ni haramu, hii ni haramu kwa sababu ya hii musical instrument. Mimi nafikiri itakuwa somo limeeleweka. Mafahim yajibu an tusah. Utasimamia hapa, hatakuwa na maswala kwa sababu muda umeenda mwingi. Aqulu hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Tuendelee inshallah kesho na tafsiri inshallah.